Liden Stine havde even som to stjerner små. Allra helst var smedens Hanne Stine titte på. Ikke nu og dig, ikke nu og nej. Allra helst var smedens Hanne Stine titte på. Stine børn, de råe høsting ette Hanne sags. Super skøn sang bare tinde, bliv hun rømest strejs. Ikke du og dig, ja, ikke nu og nej, ja. Super skøn sang bare tinde, bliv hun rømest strejs. Så de så vi ungerne i Rovings stakke sjæl. Drikke læl og måde kop med sjæledom i mel. Ikke nu og dig, ja, ikke nu og nej, ja. Drikke læl og måde kop med sjæledom i mel. Lyste hans ansigt du, som sol hun gør i mig. Tælle ævses tjerne små, nok Stines bode sig. Ikke du og dig, ja, ikke nu og nej, ja. Tælle ævses tjerne små, nok Stines bode sig. Snakte han om hus med æv og hylbok havet jord. Lede hun med strøje spun og havde ingen svar. Ikke du og dig, ja, ikke nu og nej, ja. Lede hun med strøje spun og havde ingen svar. Føltes de fra mærken hjem, og munang han stod rund. Niv han af i tjeftene og kysste.